Hey. Wil je weer lekker wat opnemen? Oh, ja. Heb je het goed? Ja, het gaat goed, ja. Fijn, goed zo. Leuk om je weer te zien. Ja. Vorig jaar waren we hier ook, stonden we eigenlijk hier ook. Met Amaro's was het, met die Coke Show was dat. Oh, jezus. Dat oh, nog? Ja. Toen hebben we ook gekletst. Lekker gegeten, ja. Ja. Oh, ja, heb je het meegegeven? Ja, ik heb een smaaktest gedaan. Ja, dat is nodig. Dat is nodig. Ja. Daar moet je ook wel over reporteren natuurlijk. Waar ben je onderweg naartoe? Ben je naar deze show? Nee, ik ben eigenlijk op weg naar de kerk, want er is iets. Oh, dat is gaaf. Ik ben er net geweest. Oh, is het al bezig? Ik stond echt met verbazing te kijken. Wat is er aan de hand dan? Ja, er staat een man. Nou, ik heb gehoord dat hij al 80 is, maar die staat daar de hele boel los te schudden, daar zeg je u tegen. Die heeft apparaten, die heeft de apparaten staan waar hij met zijn handen boven beweegt, met allemaal sensoren en weet ik veel wat. Hij is beats aan het maken, nou ik zou zeggen, ga er maar gauw heen, want hij had maar een uurtje. Dus nou, leuk je te spreken. Ja, nou dankjewel. Oh. Fijne avond, hoi. Ja, ik ben nog